بعض لوگ آپ کو مجدد کہتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ مجدد کے لیے کئی شرائط ہیں اور وہ شرائط مجھ میں نہیں پائے جاتے، تو اللہ کی قسم میں مجدد نہیں ہوں، جس نے بولا وہ رجوع کرے اور آئندہ کوئی مجھے مجدد نہ بولا کرے، میں مجدد نہیں ہوں۔ مجدد کے شرائط ہوتے ہیں، جیسے ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مجدد نہیں تھے، توہین نہیں ہے غوث پاک کی، غوث پاک تو ولیوں کے سردار ہیں، مجدد سے بھی بڑے ہیں، کئی مجددین ان کے غلام ہیں، لیکن مجدد نہیں تھے غوث پاک۔ خواجہ غریب نواز کہاں مجدد تھے، داتا علی اجمری کہاں مجدد تھے۔ تو ہر شخص، ہر عالم یا ہر ولی یا ہر بزرگ یا ہر پیر مجدد نہیں ہوتا، اس کے شرائط ہی الگ ہیں۔ مثلا مجدد کے لیے ایک شرط یہ کہ اس نے دو صدیاں پائی ہوں، ایک صدی کا آخر اور دوسری صدی کا آغاز، پھر اس کی دونوں صدیوں میں شہرت ہونی چاہیے، دونوں صدیوں میں دین کی خدمت کے حوالے سے شہرت ہونا ضروری ہے، نہ مجدد بننے کی کوئی مطلب تڑپ ہونی چاہیے، ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، اور اللہ کی رضا کے لیے مجدد ہونا شرط نہیں، ورنہ سارے مجدد بننے کے چکر میں پڑ جائیں گے۔ تو یہ جتنے بھی بیٹھے ان میں سے تو شاید کوئی بھی مجدد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مطلب 1422 سنہ ہجری ہے نا، تو 22 سال سے اگر بڑے بھی ہیں جو اسلامی بھائی، تو اس صدی میں تو بچے بچے تھے ہی، تو یہ مجدد نہیں تھے، علماء نہیں ہیں ہم لوگ، عالم ہونا شرط ہے اس کے لیے، اور اس کی علمی خدمات، دینی خدمات، علمی خدمات ایسی ہوں، اور بہت بڑا عالم ہو وہ، اور دونوں صدیوں میں علمی خدمات اور دینی خدمات کے حوالے سے اس کی شہرت ہونی چاہیے۔ تو وہ میرے میں نہیں ہیں خوبیاں، تو مجھے مجدد نہ کہا کریں، میں انکساری نہیں کر رہا، میں حقیقت کا اعتراف کر رہا ہوں، مجدد نہیں ہوں، تو مجھے کوئی غم بھی نہیں ہے کہ میرے غوث پاک کو بھی مجدد نہیں کہا گیا، کہ ان میں بھی یہ شرائط موجود نہیں تھے، ہر صحابی مجدد نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام میں ایک بھی صحابی مجدد نہیں تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجدد تھے، وہ شرائط ان میں پائے گئے نا، تو اس لیے مجدد نہ کہا کریں مجھے۔ اور عوام جو ہے، العوام کل انعام، عوام چوپائیوں کی طرح ہوتی ہے، محاورہ ہے، عوام کو اتنے پلے نہیں پڑتا، میری بات سر سے گزر گئی، یار کیا بولنے لگا ہے، مجدد کیا ہوتا ہے، انڈیا میں چلی بات کیا، میری مجدد یہ دیوانے باز بولتے رہتے ہیں، میں بولتا ہوں، منع کرتا ہوں، بس ان کے ساری کرتے ہیں، ان کو پتا نہیں کہ مجدد بولتے کس کو، جب میں نے کہہ دیا غوث پاک بھی مجدد نہیں تھے، تو اب انکساری کہا کہ میں اپنی انکساری کے لیے کیا غوث پاک کو برا بلا بولوں گا، معاذ اللہ۔ تو مجدد ہونا شرف کی بات ضرور ہے، لیکن ہر ایک مجدد ہوتا نہیں، اس کی شرائط ہے، تو اس میں کوئی توہین تھوڑی ہوگی، تو اس لیے مطلب میں مجدد نہیں ہوں، اس کے شرائط مجھ میں نہیں پائے جاتے، آئندہ کوئی نہیں مجھے مجدد نہیں کہے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔